ko nang maalala ang mapagkunwari kong ligaya na ako'y naakit na umibig pa sa iba. Naging marupok ang puso ko, kaya ngayon ay nagdurusa. Ako kaya sa'yo ay may halaga pa. Kailangan pala kita sa piling mo ng malayo. Kalungkutan ang nadama, kaya ako'y nagbabalik upang aking patunayan sa puso ko'y tanging ikaw ang siyang mahal. Ngayon ko ang aking mga pagkukulang, ngayon ko pinagsisihan ang ating nakaraan. Sana'y bigyan mo ng pag-asa na sa'yo ay maipakilala na ikaw ang tunay at wakas kong pagsimula. Kailangan pala kita, kita sa piling mo ng malayo. Kalungkutan ang nadama, kaya ako'y nagbabalik upang aking patunayan sa puso ko'y tanging ikaw ang siyang mahal. Ayoko nang maalaala ang mapagkunwari kong na umibig pa sa iba. Naging marupok ang puso ko, kaya ngayon ay nagdurusa. Ako kaya sa'yo ay may halaga pa. Kailangan pala kita, kailangan pala kita sa piling mo. Puso ko'y tanging ikaw ang siyang mahal.